लुई पाश्चर, 14 भाग। 1857 में 2 साल के शोध के बाद पाश्चर ने लिले साइंटिफिक सोसाइटी के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने चुकंदर की शक्कर के साथ अपने प्रयोगों का वर्णन किया और अपने नतीजे भी बतलाए, पर वो अभी भी उस समस्या का कोई हल नहीं खोज पाया था। पाश्चर लगातार उसके हल की तलाश करता रहा। अंत में लगातार मेहनत के बाद उसे समस्या का हल मिल ही गया। उसने पाया कि चुकंदर की शक्कर को एक खास तापमान तक गर्म करने से उसमें मौजूद सारे नुकसानदेह बैक्टीरिया मर गए। पाश्चराइजेशन की यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में कृषि और उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण पाई गई। आज भी पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा दूध, पनीर, अन्य डेयरी उत्पादनों और कई अन्य भोजनों को नुकसानदेह बैक्टीरिया से मुक्त किया जाता है। 1857 के अंत में पाश्चर दंपति पेरिस चले गए। वहाँ पाश्चर ने इकोल नॉर्मले में डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का पद संभाला। 1888 तक अपने रिटायरमेंट तक वे वहीं रहे। पाश्चर के पहले शोधकारी से फ्रांस के विशाल रेशम उद्योग को बहुत फायदा हुआ। एक संक्रमण रोग से रेशम के कोये मर रहे थे। इन रेशम के कोयन से ही रेशम का धागा बनता था। पाश्चर ने खोज करके निकला कि वो बीमारी कुछ जीवाणुओं द्वारा फैलती थी। पाश्चर ने कहा कि उस रोग से निदान पाने के लिए उन्हें उसके जीवाणुओं को ढोने वाले कैरियर को ख़त्म करना होगा। लोगों ने पाश्चर की बात मानी और उससे उन्हें उस संक्रामक रोग को ख़त्म करने में विजय मिली। जीवाणु कहाँ से आते हैं, वे कैसे उपजते हैं, इस सच्चाई को लोगों तक पहुँचाने में पाश्चर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस समय बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवाणु खुद यानी स्वतःस्फूर्त पैदा होते थे, पर पाश्चर का सोच इससे बिल्कुल अलग था। उनके अनुसार सभी जीवित चीज़ें सिर्फ अन्य जीवित चीज़ों से ही उत्पन्न होती थी। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने एक फ्लास्क में कुछ तरल को गर्म किया, जिससे उसमें मौजूद सभी जीवाणु नष्ट हो गए। उसके बाद उस फ्लास्क की तरल में तब तक अन्य जीवाणु पैदा नहीं हुए जब तक बाहर से उसमें नए जीवाणु नहीं डाले गए।